livenation.pl. Koncert polecają Sztroer, co jest grane 24 oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lipca, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie w sprawie obsady unijnych stanowisk. Premier Morawiecki mówi o kompromisie. Koniec z bezkarnym kopiowaniem dokumentów. Będą za to groziły nawet 2 lata więzienia. Znów duży pożar lasu na Mazowszu. Trwa akcja strażaków. Niemka Ursula von der Leyen została nominowana na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, poinformowała kanclerz Angela Merkel. Jak dodała, ten głos był jej, bo takie są zasady postępowania wyborczego Niemiec. Nowym przewodniczącym Rady Europejskiej, następcą Donalda Tuska, będzie Belg Charles Michel, natomiast szefem unijnej dyplomacji Hiszpan Josep Borrell. Tuż po zakończeniu obrad polski premier Mateusz Morawiecki mówił, że szczyt pokazał konieczność wyboru kandydatów, którzy mają zdolność budowania kompromisów. Jesteśmy na bardzo ważnym zakręcie historii Unii Europejskiej. Miałem świadomość, że decyzje podejmowane przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj są kluczowe dla przyszłości Unii Europejskiej na wiele lat do przodu. Pokazaliśmy, że potrzebujemy kandydatów, którzy mają w sobie potencjał łączenia Europy, że potrzebujemy kandydatów, którzy nie antagonizują, którzy nie obrażają państw członkowskich, którzy rozumieją różnice pomiędzy państwami europejskimi, bo to jedynie może doprowadzić do wypracowania wspólnych polityk w ramach Unii Europejskiej. Premier powiedział, że zablokowanie kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej jest sukcesem polskiej dyplomacji. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział po obradach, że tu cytat, jeśli ktoś miał nadzieję, że wybór inny niż Timmermansa osłabi determinację Unii, aby rządy prawa były regułą obowiązującą w całej Europie, to jest w błędzie, jest dokładnie odwrotnie. W serwisie Trójki teraz o ważnej zmianie w polskim prawie. Od 12 lipca firmy nie będą mogły już kopiować dokumentów swoich klientów. Chodzi o dowody osobiste, prawa jazdy czy paszporty. Za złamanie tych przepisów będą groziły nawet 2 lata więzienia. Dziś praktyka skanowania czy kserowania dokumentów jest powszechna, na przykład w bankach czy podczas wakacji w wypożyczalniach sprzętu wodnego. Tymczasem kopię oryginału łatwo wykorzystać do przestępstwa, choćby wyłudzenia kredytu. Tematem zajęła się Paulina Kozion-Bąk. Nie daje, po prostu nie daje. Tylko w banku. Przepisy, które będą obowiązywały od 12 lipca 2019 roku. Paweł Makowski z kancelarii Yamano. Mówi, że kto wytwarza replikę dokumentu publicznego, czyli kseruje nasz dowód osobisty, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. O jakich dokumentach mowa? A mianowicie o odwzorowaniach lub kopiach wielkości od 75% do 120% oryginału. Monika Krasińska, dyrektor zespołu do spraw sektora publicznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ja przypomnę, że chociażby banki, ubezpieczyciele czy kantory mają nie tylko prawo, ale i obowiązek pozyskiwać kopie dowodów osobistych dla celów związanych z walką z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy. A co w sytuacji, kiedy zostaniemy poproszeni o kopię dowodu przy wypożyczeniu jakiegoś sprzętu latem? W żadnym wypadku nie wolno przekazywać naszego dowodu osobistego w zastaw jakiekolwiek chwilowe przetrzymanie. Dodajmy, że nowa ustawa wprowadza również definicję kopii dokumentu, to duplikat ze wszystkimi informacjami. Tak więc przepisy nie będą obowiązywać, jeśli w kopii dokumentu zasłonimy zdjęcie albo inną informację. Do późnych godzin wieczornych potrwa dogaszanie pożaru lasu w okolicach miejscowości Świerże Górne na Mazowszu. Spłonęło według wstępnych szacunków około 10 hektarów młodnika. Na miejsce przyjechało 30 zastępów straży pożarnej, jest także cysterna z Warszawy. Nikt nie został ranny. Strażacy i leśnicy apelują o ostrożność. W lasach jest bardzo sucho. Tydzień temu także na Mazowszu, na terenie powiatów grójeckiego i przysuskiego, spłonęło kilkadziesiąt hektarów lasów. Podarujmy dzieciom lato. To jest akcja, którą już od 20 lat organizuje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. I także w te wakacje w Krakowie odpoczywa już 130 głównie młodych Białorusinów i Ukraińców, którzy mają polskie korzenie. Dopiero my zaczęli. Jest bardzo ładnie tutaj w Krakowie. Jest super. Przygotujemy się do liceum, żeby może pójdziemy na język polski. Dużo ciekawego zwiedzamy, jest wesoło. Dużo różnych pięknych zamków, kościołów. Mi podoba mi się to miasto. Czekamy dużo tego czasu, żeby pojechać do Krakowa. Kraków to moje ulubione miasto. Podoba mi się takie tutaj stare uliczki, na których można dużo czego zobaczyć. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży to jest inwestycja w przyszłość. Kształcenie, edukacja i wychowanie w języku polskim, poznanie kultury polskiej, możliwość praktyki językowej. Dzieci spędzą w Polsce 10 dni, zwiedzają, ale także codziennie mają lekcje języka polskiego. Kolejne informacje w Trójce o 22:00. Teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Polskie siatkarki jutro rano zaczynają grę w Final Six w Chinach. Nie będzie łatwo, ba, będzie bardzo ciężko, ale były trener reprezentacji polskich siatkarek, Alojzy Świderek, uważa, że sam udział naszych siatkarek w finałowym turnieju jest dużym sukcesem. Jak grać? Jak się zachować? Z głową zupełnie otwartą, nie myśląc o tym, co było, a o tym, co mogą zdobyć. Będzie stosunkowo ciężko naszym zawodniczkom grać, bo takiej normalnej świeżości nie ma. No musimy, że tak powiem, zapomnieć o tym, co było do tej pory. W sensie takim, że teraz zmierzymy się z rywalkami silniejszymi od tych, które były w tej fazie początkowej. A wygranie jednego meczu prawie nam gwarantuje wejście do czwórki i grę o medale, więc jest o co walczyć. Pierwszy mecz jutro rano z Amerykankami, potem z Brazylijkami. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak oraz Grzegorz Fiałek i Michał Bryl wygrali ostatnie mecze grupowe i z kompletem zwycięstwa awansowali do pierwszej rundy fazy pucharowej Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej, które odbywają się w Hamburgu. O miejsce w czołowej szesnastce powalczą w czwartek. Tak dużo w Londynie jeszcze za piłkarza nie zapłacono nigdy. Jeżeli chodzi o Tottenham, bo w Chelsea na przykład takie kwoty to na śniadanie wydają. Francuz Nobele przychodzi z Olympique Lyon do Tottenhamu za 60 milionów euro, a być może nawet za 70 milionów. To rekord, jeżeli chodzi o Tottenham. Nie wszyscy będą dziś w Rosji spać spokojnie. Nie wszyscy ze świata sportu. Na podstawie próbek kiedyś pobranych w moskiewskim laboratorium zidentyfikowano blisko 300 rosyjskich sportowców podejrzanych o doping. WADA przesłała do dokumenty dotyczące 43 rosyjskich sportowców do odpowiednich międzynarodowych federacji sportowych, które mają nałożyć na nich sankcje. Po prostu mają być zdyskwalifikowani. Jeżeli federacje ich nie zdyskwalifikują, WADA wystąpi o ich zdyskwalifikowanie. I na koniec przypomnienie dobrej informacji dzisiejszego dnia, o której więcej za 2 godziny. Magdalinet awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Pierwszy raz w czwartym podejściu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I w nocy jutro prawie w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze z silnym wiatrem. Tej nocy od 10 do 14 stopni. Jutro w Koszalinie będzie 17, w Warszawie, Rzeszowie 21, we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt dbamy o ochronę Twojego sprzętu. Już od 1 lipca nowa oferta ubezpieczeniowa. Jeszcze lepsza i jeszcze bardziej korzystna. Zyskaj ochronę nawet na 5 lat. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert Twój nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka.